Matamu be mo bali ingat ngajailo muanilo hey sata merawat yening beli nepukin mobil bemo wajahilo hey selalu terbayang yening beli mepapasan ngajak bemo bemo ngai beli jatuh hati ngajailo sabilang beli matamu bemo beli ingat ngajailo muanilo hey sata merawat yening beli nepukin mobil bemo wajahilo hey selalu terbayang yening beli mepapasan ngajak bemo bemo ngai beli jatuh hati.